1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Amsterdam woedt een grote brand bij het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS in Sloterdijk. Op beeld is te zien dat de vlammen aan alle kanten uit het gebouw slaan. Op het moment dat de brand begon waren meerdere mensen in het pand aanwezig. Een van hen heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. DWS voetbalt tijdelijk ergens anders, omdat het sportpark wordt verbouwd. De brand in Amsterdam begon aan het eind van de avond. De oorzaak is niet bekend. In Israël hebben duizenden demonstranten een tijd lang een snelweg bij Tel Aviv geblokkeerd. Ze eisen een akkoord om de ruim 130 gijzelaars vrij te krijgen die Hamas nog altijd vasthoudt in Gaza. Er ontstonden opstootjes toen de politie de demonstranten vroeg te vertrekken. Eerder op de dag werd al een groot aantal andere wegen geblokkeerd. In Israël zijn geregeld demonstraties om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden. In Finland komen nog altijd mensen binnen vanuit Rusland, hoewel de grens al lange tijd dicht is. Dat zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens haar staken vorige week nog 15 mensen de grens over. Ze noemt dat illegaal en ook gevaarlijk vanwege het winterweer. Sinds november zijn alle grensovergangen met Rusland gesloten en die maatregel is onlangs verlengd tot half februari. Aanleiding daarvoor waren groepen migranten die volgens Finland door Rusland met opzet naar de grensovergangen werden gebracht. In Mali zijn zeker 70 doden gevallen toen een goudmijn instortte. Dat gebeurde vrijdag, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het gaat om een mijn niet ver van de hoofdstad Bamako. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog oploopt. Het weer vannacht wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 3. In de ochtend in het zuiden oosten kans op mist. De dag begint droog, met vooral in het noorden ook zon. Maar later raakt het overal bewolkt. Vanuit het zuidwesten kan het in de middag licht regenen en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Betekenisloos eten is in mijn ogen onmogelijk. Ik moet me uitspreken over de wereld en het milieu, over racisme en discriminatie. Mijn leven gaat door, maar rouw stopt niet. Ik gun mezelf een fijne relatie, maar ik ga nooit meer iemand sokken wassen. Ik ben niet tegen boeren of tegen vlees, ik wil juist de brug zijn. En eten is de oplossing voor alles. Dit is de hartslag van Nadia Zerouali, kok, programmamaker. Je kunt haar kennen van 24 Kitchen of van Binnenste Buiten. Ze schreef verschillende kookboeken. Ze heeft een couscousbar in Amsterdam, een productlijn in de supermarkt. En nu is er ook nog een podcast op je gezondheid. Eten heeft in haar ogen alles te maken met verbinding. En zodra die verbinding onder druk staat, spreekt ze zich uit. Dus nam ze in 2016 het initiatief voor een beweging tegen polarisatie. Was ze een van de mensen die in 2014 aangifte tegen Wilders deed vanwege zijn minder Marokkanen uitspraak. En ging ze in 2021 met hem in debat. Benieuwd hoe ze daar nu op terugkijkt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nadia, fijn dat je er bent. Dank je wel. Nou, meteen maar beginnen met hoe kijk je daarop terug? De laatste, mijn aanvaring met Wilders? Ja. Ik vind eigenlijk dat ik hem te veel eer heb gegeven. Ja. Ja, het is gewoon echt. Dat soort mensen floreren op eigenlijk op alle aandacht. Of het nou negatief is of positief. Dus terugkijkend denk ik, ja, ik had hem eigenlijk helemaal niet moeten gunnen. Want hoe gaat dan zoiets bij dat RTL-verkiezingsdebat in 2021? Werd jij gevraagd? Ja. Jij werd benaderd van: wil jij in debat gaan met Geert Wilders? Ja. En je hebt hem eigenlijk gevraagd: waarom vind je mij een tweederangs burger? Ja, dat eigenlijk. Ja. Maar vervolgens krijg je geen antwoord, hè? Nee, daarom. Dus wat heb je er dan aan? Je hebt er niks aan, het schiet niet op. Hij zegt dingen waar hij niet op terugkomt. Want hij zei van dat hij wel couscous zou komen proeven als het met gehaktballen was. En ik heb daarna zijn woordvoerder en zo nog gesproken. Ik denk dat hij daarna mijn naam gedelete heeft of zo. Van dat als ik wel wordt er niet opgenomen. Dus ja, je schiet er echt helemaal niks mee op. Nou, dat is niet helemaal waar, want die aanklacht. Ja, de aangifte doen is weer wat de anders. Aangifte, nee, de aangifte vind ik echt oké. Okay, daar sta ik heeft op wel gewerkt. Ja, absoluut. Ik bedoel, of het effect heeft in zijn brein en in zijn zijn, dat weet ik niet. Maar dat hij aangeklaagd is en ook veroordeeld, dat is fijn. Heeft dat geholpen, denk je? Nee, hij heeft de verkiezingen gewonnen. Ja. Dus nee. Maar ja, niks doen is al helemaal geen optie. Hoe was jij eraan toe na de verkiezingen? Ik dacht alleen maar, de wolf heeft zijn schaapskleren uitgedaan en hij is er gewoon. Ja, bedoel, het was al jaren. Ik kan echt niet zeggen, ik heb het niet gewoest en ik zag het niet aankomen. Nee, maar zo'n grote overwinning, dat had ik echt nooit gedacht. Dat had ik niet kunnen voorspellen. Maar ja, dat Nederlands verrecht en dat Nederlands gepolariseerd is en dat we in allemaal verschillende bubbels leven en ieder in zijn eigen wereldje met zichzelf bezig, ja, dat is al wel een paar jaar gaande. Ja. Dus het is niet zo dat je wakker werd de dag na de verkiezingsuitslag en dat je dacht, in wat voor land leef ik? Nou, ik betrapte mezelf erop. Ik moest mijn auto naar de APK brengen. En ik heb zo'n vouwfiets in mijn auto. Dus ik breng een auto naar de APK, ik pak mijn vouwfiets en ik ga fietsen. En ik dacht alleen maar, heb jij ook PVV gestemd? Heb jij PVV gestemd? Nee, niet jij ook toch? Nee, jij? En toen was ik heel blij dat Winterswijk PVV niet de grootste is geworden. Dat je dacht, hier niet dus. Ja, hier gelukkig niet. Ja. Maar goed, dus inderdaad niet te veel over die man hebben. En door. Maar in 2016 ben je dus ook een initiatief begonnen voor een beweging tegen polarisatie. Nou, Nasser Dinçar is hem begonnen. En wij zijn dat samen met hem, hebben we dat de wereld ingezet. Dus ja. Het was zijn idee. En hij heeft ons erbij geroepen. En wat was de reden om het op dat moment te beginnen? Nou, dat was wel echt Wilders en zijn uitspraken. Mm-hmm. Ja, dat we echt dachten van, ja, wij geloven gewoon niet dat de grote meerderheid in Nederland hierachter staat. En Nederland is van en voor iedereen die Nederlander is. En dat geeft plichten, maar ook dat geeft rechten, verantwoordelijkheden. En wij hebben die van ons op onze manier aangepakt. Ja. Wat werkt tegen polarisatie? Ja, ik geloof dus wel echt samen aan de eettafel. Alleen samen aan de eettafel heeft natuurlijk vroeger ook al gezorgd voor mensen die vergiftigd werden en zo. Het is echt niet alleen maar roze geur en maneschijn. En bij eten hoort ook elkaars eten afpakken, culinaire toe-eigening. Daar hoort heel veel bij wat niet positief is. En tegelijkertijd geloof ik tot diep in mijn kern dat als je met elkaar eet en je geeft elkaar de eer van elkaars eten en het doorslikken en de tijd nemen om met elkaar aan de tafel te zitten, dat je in ieder geval kan zeggen dat je geen vreemde meer voor elkaar bent. En als je dat station al gepasseerd bent, dan geloof ik wel dat het moeilijker is om die ander tot vreemdeling te zien. En dat is wat je nu heel vaak ook ziet. Dat de mensen die heel erg extreme rechts stemmen en racistisch zijn, die hebben meestal geen mensen buiten hun eigen kring, in hun kenniskring, zeg maar. Ja, want inderdaad, als je met elkaar aan tafel zit en je kookt voor elkaar, dan komt er vertrouwen bij kijken. Van, ja, je moet het maar durven. Ja, eigenlijk. Je moet het durven. Je moet het eten van die ander durven eten en ervan uitgaan van, nou, daar zit niks geks in. Ja, en mensen doen er vaak wel een beetje raar over. Hè? Want uit eten gaan en zo, dan vergeten ze vaak helemaal in Nederland dat ook buitenlands is. Weet je wel, net als die aardige moslima buurvrouw, die hoort niet bij die moslims waar je tegen bent. Of dat lekkere Aziatische eten wat je gaat halen, dat hoort niet bij die vreemdeling. Dus we kunnen ons daar ook wel van distancieren, maar ja, in de kern geloof ik dat met elkaar aan tafel zitten en elkaars eten wel deuren opent. En ik heb dat letterlijk gezien bij mijn moeder, die ook al sprak ze nog niet zo goed Nederlands toen ik klein was en wij de enige Marokkanen in de hele wijk waren en bij mij op school. Was het feit dat mijn moeder brood bakte en dat uitdeelde en alle kindjes bij haar aan het raam lekker kwamen eten en smikkelen. Ja, dat was wel haar manier van echt contact maken en ook echt onderdeel worden van de samenleving daar. En ze kreeg echt haar rol en die heeft ze ook gepakt. En dat is voor mij wel, denk ik, het zaadje geweest dat geplant is. Zo van, met eten kun je meer bereiken dan dat het gewoon heel lekker en heel gezellig en heel knus en heel fantastisch is, zeg maar. En heb jij wel eens met iemand aan tafel gezeten aan de eettafel en dat je het ongemakkelijk vond? Nee. Ondanks dat ik ook hele pittige gesprekken heb gevoerd. Bijvoorbeeld, echt al jaren geleden. Jaren geleden in 2007-2008, toen er zo'n hoogspanning was in Libanon met Israël. Toen hebben wij een Israëlische vriendin die in Tel Aviv een boerenmarkt heeft aan tafel gezet, gewoon in vriendensetting, met een van mijn betere vrienden uit Libanon, Kamel, die daar een boerenmarkt heeft. Het was heel pijnlijk en moeilijk. En er moesten eerst heel veel moeilijke dingen doorgewerkt worden. En daarna gebeurde er toch iets heel moois. En die twee hoeven helemaal niet de beste vrienden te worden. Maar het feit dat dat kon gebeuren en dat die gesprekken konden plaatsvinden was wel omdat het over eten ging. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. En mijn gast is Nadia Zerouali. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Oh, wat een heerlijke vrouw, die Nadia Zerouali. De irritante domheid van deze dame lijkt echt eindeloos te zijn. Als we één ding hebben geleerd is dat peoples die zich tweederangs burger voelen wel als een eersterangs viswijf hysterisch kunnen schreeuwen. Vanavond couscous gegeten. Nu ben ik niet racistisch. Denk niet dat Nadia Zerouali naar het RTL-debat was gekomen om naar een monoloog van Wilders te luisteren. Laten we de overgang positief benaderen. Soms mag een time-out ook gewoon even. Hashtag Nadia Zerouali. Dit is wel het tegenovergestelde van samen aan tafel zitten en ja, samen eten. Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, want ik wil er toch wel een paar side notes bij zetten. Ja. De meest heftige reacties die ik in mijn leven heb gehad waren na die aanvaring met Wilders. Maar over het algemeen, ik ken best veel mensen die pleiten voor meer plantaardig eten en voor verbinding en uitgesproken moslim zijn en zich daar ook mee identificeren zoals ik. Ja, die krijgen op social media heel vaak best wel veel bagger over zich heen. En ik moet heel eerlijk zeggen, echt niet. Ja, ik zit niet op X, dus dat scheelt misschien. Ja. Maar nee, ik denk toch dat het feit dat ik voor binnenste buitenwerk en bij Human de programma's mag maken zoals ik die maak, zeg maar, dat ik dat beschermt me echt wel tegen een hele lading haat. Want ik ben wel heel uitgesproken. Dus dat daar hele uitgesproken heftige reacties op komen is niet gek. Nee. Maar toch op mijn eigen social media kanalen echt niet. Aan de ene kant heel verontrustend, want dat betekent wel dat we echt in bubbels leven. Ja. Maar aan de andere kant geloof ik ook wel echt dat voor de meeste mensen ben ik gewoon Nadia die kok. En heel af en toe komt er een opmerking. Maar wanneer maak je nou iets met speklapjes? Oh ja. Flauw, ja. Je zegt in het begin, betekenisloos eten is in mijn ogen onmogelijk. Want, wat je ook al eerder zo schetst, van eten, daar zit altijd iets achter. Eten is in mijn hoofd echt dat wat ons mens maakt. Het feit dat wij eten en hoe we dat doen en in welke setting en op welke plek en met wie en wat, dat bepaalt wat voor mens wij zijn. Dus gewoon eten, zelfs als je dat doet, betekent dat al iets. Weet je, dat je zo geprivilegeerd bent dat je zomaar kan eten zonder daarover na te denken. Dus eten heeft altijd een politieke lading, een culturele lading, een sociologische lading, demografisch. Weet je, eten, wat je eet, wie, met wie, dat bepaalt. Wat je niet eet. Wat je niet eet, ja, alles bepaalt, ja. Dus ik heb altijd zoiets, je kunt echt heel veel betekenen door wat je wel of niet eet. Dus je identiteit is ook wat je eet. En ja, absoluut. Ja, voor mij is je culinaire identiteit of wat je eet en waarom je dat eet en met wie je dat eet, echt net zo'n groot onderdeel van hoe je je kleedt of welk kapsel je hebt of welke muziek je luistert. Het is voor mij gewoon een onderdeel van kunst en cultuur met hoofdletters. Ja. Wat eet jij? Nou, ik eet dus alles. Nou ja, en daarin moet ik dan weer direct zeggen, maar wel eigenlijk zo goed als halal. Eigenlijk meestal plantaardig. Maar als het van een boerderijtje afkomt en we slachten het zelf, dan wil ik het ook wel weer eten. Mijn expertise, zullen we maar zeggen, en mijn achtergrond is Arabisch, de Arabische keuken. Maar mijn lievelingskeuken is, en waar ik naar op vakantie ga, is weer Vietnamees. Maar dan zou ik nooit een kookboek of zo over durven uitbrengen, want ik ben niet Vietnamees. Maar dat is wel de keuken die ik echt heel lekker vind. En die hoort dan ook weer zo niet bij mijn werk, dat ik daar dan weer helemaal van kan genieten als gewoon Nadia. En dan lekker op vakantie met zo'n lief en de keukens ontdekken. Maar als jij een Vietnamees kookboek zou uitgeven, dat zou voelen voor jou als culturele toe-eigening? Ja. Ja, ik vind echt dat ik de laatste persoon ben die dat kan doen. Als we in een land zouden leven waarin we allemaal gelijkwaardig zijn. Dus niet gelijk, maar gelijkwaardig. En iedereen heeft net zoveel kansen als ik om kookboeken te schrijven en kookboeken te maken. Ja, dan wel. Maar dat is niet zo. In zo'n land leven we niet. Dus nee. Dus ook al kan ik het wel eten, ik heb er nog geen recht op. Het geluid van je jeugd. Ja. Klopt het? Ja. Ik ben zo benieuwd of mensen dit geluid herkennen. Ja, hè? Want je zou kunnen denken, oh, dat is een soort van in een gymzaal. Het is zo kneden. Voelt het ook wel. Ja, echt het hardhandig kneden van deeg. Ja, als je een kilo of twee bloemen hebt, wat je tot brood verwerkt, dan klinkt dat zo en is het ook echt een workout. Ja. En dit is jouw moeder? Ja, mama die maakte, doet ze echt niet meer, maar die bakte eigenlijk elke dag brood. Wat voor brood? Wat is dit? Marokkaans brood, van die ronde, een beetje dikke, zachte broden. En echt heerlijk, als dat dan warm uit de oven kwam en we waren op tijd. Dan gewoon met een lik boter of pindakaas, echt verrukkelijk. Want welke rol speelde eten bij jou in huis toen je opgroeide? Mijn ouders hebben dat nooit zo uitgesproken. Maar ik denk wel dat je heimwee verwerkt door het eten te eten wat je kent van thuis en van je ouders. Dus toen mijn moeder was 18 toen ze naar Nederland kwam. Dus ik denk dat het ook echt wel heimwee eten was. En eten wat ze met haar vriendinnen klaarmaakte. En voor mij was het gewoon de gezelligste plek in huis. Met heel lekker eten. En ik heb er ook echt allemaal kattenkwaad mee uitgehaald. Ik heb hete pannen omgegooid, waardoor ik in het ziekenhuis lag met brandblaren. Ik heb, als mijn ouders niet thuis waren, ging ik boter met suikersmelt op een lepel als een soort karamel. En dan kreeg ik allemaal weer brandwonden van en rook in huis. En zo. Ik heb echt wel, het was echt niet alleen maar schattige kleine Nadia die in die keuken stond. Ik heb ook echt wel stoute dingen gedaan in die keuken. Maar het was zo gezellig. Er werd over alles gepraat. Dus of het nou hun ruzies met hun echtgenoten waren, of met de kinderen, of over seks, of over de nieuwste recepten. Het ging altijd wel ergens over. En dan zat Nadia gewoon daar stiekem, zo onopvallend mogelijk, of helpend. En dan werd ik niet weggestuurd. Want hoe zag die keuken eruit? Een hele warme, gezellige keuken waar wij echt altijd mochten eten. Er was één klein hoekje, daar lag eten in, daar mocht je niet aanzitten. En verder was eten bij ons altijd gewoon iets wat altijd de hele dag mocht. Waarom mocht je daar niet aan zitten? Want als er dan bezoek zou komen, en dat was de reservevoorraad, zeg maar. Dus je moet altijd eten in huis hebben, altijd koekjes, altijd wat lekkers. Dus als we dat ook zouden opmaken, nou, dan is dat heel gênant helemaal in een tijdperk dat de winkels nog niet zoveel open waren. Maar voor ons was het eigenlijk altijd gewoon echt vrijheid. Ja, ook de plek eten. Om hele moeilijke gesprekken te voeren? Ja, echt vooral die vrouwen onderling, die spraken echt over alles. En ik dacht altijd dat het vrij normaal was. Pas toen ik wat ouder werd, kwam ik erachter dat er best wel heel veel gezinnen en families en culturen zijn waarin zo open en praten over alles, over werkelijk alle onderwerpen, dat helemaal niet zo evident is, dat het echt niet overal is. Nee. Want schets je gezin is waar je in bent opgegroeid? Papa en mama dus naar Nederland gekomen. Mijn vader wat eerder. Mijn moeder, zeg maar omdat ze met mijn vader trouwde. Eind jaren 60, begin jaren 70. En ik ben in 75 geboren, de oudste van 6. Hele lieve papa en mama. Met gelukkig zo'n intelligente vader die studie in Amsterdam, hij kon daar op de universiteit gaan studeren, heeft hij laten schieten omdat hij zoiets had van nee, ik denk dat het beter is om mijn twee dochters in Winswijk op te laten groeien. Daar ben ik hem tot de dag van vandaag dankbaar voor. En heel liefdevol, wel heel streng Marokkaans-islamitisch. Ook omdat mijn ouders nog niet wisten hoe dat zou uitpakken als je je kinderen vrij zou laten. En ik vind het echt prachtig om te zien dat ik, zeg maar, als oudste heb ik nog een hele strenge opvoeding gekregen. En de jongste bij ons thuis helemaal niet. En we zijn alle 6 echt meer dan goed terechtgekomen. Heel Ja, ik heb echt een hele, hele fijne, lieve familie met wie ik nog steeds de hele dag mag knuffelen. En bij wie ik gewoon Nadia ben en tegen wie gezegd wordt: Nadia, doe ze niet van het diva-gedrag. En dan denk ik: ik een diva? Ik ben helemaal geen diva. Dat was een gesprek gisteren. Dus ik ben ongeduldig, maar ik ben niet diva. Weet je dat? En denk ik: oh, wat heerlijk dat je familieleden hebt die gewoon alles eerlijk tegen je durven te zeggen. Maar het is ook bijna een soort van pedagogisch experiment dat je kan zien van wat werkt goed qua opvoeding. Of heel streng opvoeden of heel loslaten. Maar het maakt dus niet zoveel uit. Ik denk dat liefde geven het beste is. Ja. En ik had het wel fijner gevonden hoor. Iets strenger, iets minder streng. En tegelijkertijd denk ik, ja, misschien ben ik wel geworden wie ik ben doordat mijn ouders in mijn tijd nog streng waren. En misschien had het helemaal niks uitgemaakt en ben ik gewoon wie ik ben. Je weet het niet. Wanneer begon je met koken? Ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was of zo. Misschien iets ouder. Dat ik echt van mijn ouders geld meekreeg. Mocht ik zelf kiezen wat ik ging maken. Misschien wel iets van 8, 9 of zo. Want ik kon lezen. Dan had ik van die receptjes van Konimax en zo. En dan nasi goreng en sambal goreng boontjes. En pindasaus. Dat ging ik dan klaarmaken. En mijn ouders dachten echt van: wat komt hier nu weer op tafel? Wat zijn dit voor rare kleuren en rare sauzen? Maar het mocht altijd. Ja. En welk gerecht heb je van je moeder geleerd? Waar je het meest blij mee bent? Brood. Brood. Ja, het broodbakken, dat ik weet wat het geluid is van broodbakken. Dat je weet wanneer het goed is en niet goed is. Dus ook zonder recept. Dat vind ik wel echt een mega groot cadeau. En ben jij zelf ook van het uitdelen? Ja. Van eten uitdelen, ja? Ja, ik ben dus nu weer gaan wonen in Winswijk met mijn jongste zusje, haar man en hun 4 kleine kinderen. En dan mijn zoon ook nog erbij. En ik kook nog steeds te veel. Echt. En ook dat ze me echt uitlachen. Zo van: Nadia, je bent nu al met zoveel meer mensen dan met z'n tweetjes. En dan nog niet te weinig of genoeg maken. Ja. En dan denk ik altijd: ach, dan kan ik het uitdelen. Of dan kan het naar mijn ouders. Of de volgende dag luncht er iemand mee. De bakjes. De bakjes, ja. De bakjes. Het is een grote kast die zit gevuld met bakjes. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Enta Omri van Om Kletum. Ja. En waarom die muziek? Nou, sowieso luister ik altijd als ik in de auto zat onderweg naar de begraafplaats. Waar Hakim begraven was. Of is. En dan kon die echt. Nou, ik denk dat ik die wel een miljoen keer geluisterd heb. Je bent mijn leven, betekent eigenlijk. Ja. Want Hakim was jouw... Ja. Man. Man, hè, ja. En wat je zegt ook aan het begin: mijn leven gaat door, maar rouw stopt niet. Klopt. In hoeverre is die rouw veranderd? Het is gewoon meer work in progress of zo. Ik weet het niet. Er komt elke keer wel weer een nieuw laagje aan. Nu is een vriendin van mij, een NRC-journalist, bezig met een prachtige reportagereeks over de rouw. En ja, dan maakt ze bij mij ook weer allemaal dingen open, waardoor ik weer ga denken en denk: nou, misschien moet dan toch in therapie. Heb ik het misschien toch niet goed gedaan? Weet je wel, dat. Dus het is nog steeds niet. Het is geen afgesloten hoofdstuk. En het hoeft ook niet. Nee. En je kijkt er bijna een soort van blij bij van dat het continu in ontwikkeling is. Ja, ik vind het gewoon heel mooi om te zien dat je als mens eigenlijk nooit uitgeleerd bent. En ook het raakt mij. En dat vind ik ook fijn. Ik zou niet willen dat ik verhard of dat ik denk van vind ik te pijnlijk om over na te denken. Maar je bent nooit uitgerouwd. Nee. Dus. Nee, het is gewoon oké. Ja. Hoe lang geleden is dat nu? Echt 19 jaar bijna. Anta Omri van Om Kulthum. Zeg ik het nu goed? Ja, ja zeker. Ja. En het is de wankelplaat van mijn gast Nadia Zerouali. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En doorgaan, hè? Zat het toch in? Doorgaan ook, nee, maar het is vooral een taumre. Het gaat heel erg over de liefde van haar leven. En dat ze al van hem hield voordat haar ogen hem gezien hadden en zo. Het is gewoon heel, echt een fantastisch liefdesliedje. Ja. Maar dan wel emotioneel genoeg om heel verdrietig op te kunnen zijn. Het is zeg maar niet een, oh, I love you, happy the peppy, happy the peppy. Maar heel gelaagd, heel mooi, prachtige muziek. Ja. Mooie improvisaties. Het is echt een heel orkestachtig. En ja, ze is gewoon een icoon uit de Arabische muziekwereld. Ze is in mijn geboortejaar overleden. Maar ze leeft nog tot de dag van vandaag. En is dit dan ook echt van die muziek die je steeds weer op een andere manier beluistert, afhankelijk van in welke levensfase jij jezelf bevindt? Ja, ja absoluut. Ja. In welke fase zit je nu? In de, dat leuke zusje van daarnet, die, over diva-gedrag, die vindt mijn oma. Oh, dus echt? Dat ik in een oma-fase zit. Want? Een beetje rustig? Nee, overgang, denk ik. Oh. ik hoop dat ik pas in de echte oma-fase zit aan het eind van de overgang. Dat je dan een soort van rust hebt in je lijf en leden. En goed bent uitgerust. Maar kijk, zij zit echt nog in de fase van misschien toch nog wel weer een kindje erbij. Zo'n mama-fase. En ik ben echt die gezellige oma die lekkers maakt en lekker gaat wandelen. Bakjes eten uitdeelt. Precies die. En, maar niet te veel lawaai. En tegen de avond moet het wat rustig worden. Weet je al dat? Oké. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat is het vreemdste ingrediënt waar je ooit mee hebt gekookt? En zou je het aanraden aan anderen? Ja, voor Nederlandse begrippen, kijk, in de Aziatische keuken, in heel veel andere keukens worden ingewanden en zo wel heel veel klaargemaakt. Maar in Nederland kennen we dat niet echt. Het is allemaal verstopt en verwerkt in worsten en alles. Maar ik heb ooit echt, het is alweer jaren geleden, bij het islamitisch offerfeest in Marokko van 4 schapen de ingewanden schoongemaakt en klaargemaakt. Dat was heel heftig. Ja. En tegelijkertijd vind ik wel dat als je vlees eet, je alles moet eten van een dier. Dus als je, en eigenlijk ook dus als je zuivel eet, moet je alles eten van een dier. Het is echt heel, als je dieren eet, moet je er goed voor zorgen. Moet je ze goed laten leven. En als je ze dan goed hebt geslacht, moet je ze goed opeten. En alles van gebruiken en niet wat wij doen. Heel veel van weggooien. Ja. Vind je eigenlijk ook dat iemand pas vlees mag eten als die in staat is om zelf een dier te slachten? Ja, eigenlijk echt wel. Ja, ik denk namelijk dat dat een van de redenen is waarom we dat we zo vervreemd zijn geraakt van dieren en van het proces van voor dieren zorgen en ze slachten en het verwerken en het opeten. Dat nu we alleen maar dat laatste stukje doen, dat we daardoor zoveel vlees eten en het ook zo respectloos gebruiken. In plaats van dat het ons voedt en dat het een ingrediënt is of een manier om in leven te blijven, dat we dat ook kunnen doen met plantjes en zaadjes. Maar als de nood aan de man komt en je neemt een stuk vlees, dan gaat het wel sneller goed met je. Maar het is niet een dagelijks gebruiksproduct en het is niet elke dag 200 of 500 gram. Dat kan gewoon echt niet. Dat is niet goed voor ons lijf als mens. Het is niet goed voor de natuur. Het is niet goed voor ons planeet. Voor hoe we met elkaar samenleven hier. Dus dat vind ik heel moeilijk aan vlees eten. Want je hebt wel van die initiatieven, hè, dat mensen gezamenlijk dan een dode koe kopen. Ja. En dan dat vlees verdelen. Maar eigenlijk zeg je van, die koe moet eigenlijk levend zijn. Die moet je gezamenlijk kopen, levend. En dan de melk en de kaas. En dan ook op een gegeven moment gezamenlijk slachten en dan het vlees opeten. Ja, ja, en dat gebeurde natuurlijk altijd in boerensituaties. En gewoon in boerensamenlevingen. En dat we dat niet meer hebben, dat we naar de stad zijn gegaan en zo. Dat is op zich maar heel goed. Want ik moet er niet aan denken dat ik nog alles zelf zou moeten doen. Dan zou ik mijn werk nu niet kunnen doen. Dus dat we veranderd zijn en dat we een samenleving hebben die heel erg geïndividualiseerd is. En dat we in een stad leven en niet meer allemaal op het platteland. Is prima, maar we kunnen niet alles hebben. Dus dat impliceert iets, dat heeft keuzes. Dus je kunt op een boerderijtje gaan wonen en één varkentje en één koetje hebben en kippetjes. En dan heb je je eigen ecosysteem, waarin het ook heel verantwoord is als je dan vlees eet. Dan voeg je meer toe, dan ben je positiever bezig voor de wereld dan dat we er alleen aan onttrekken. Maar als je in een stad woont en leeft op de manier waarop wij dat doen, kun je dat eigenlijk gewoon niet doen. Dus alles heeft een keuze. Wil ik dit of wil ik dat? En sommige mensen zijn niet in staat om die keuze te maken. Dan denk ik, dan moeten wij als samenleving met elkaar daar verstandig in omgaan. Want we kunnen het niet aan de individuele mens. Kunnen we niet zomaar alles overlaten. Want je hebt nu ook een podcast, hè, over gezondheid. Ja, samen met Elsie Vermeer bij de Human. Ja, eigenlijk de belangrijkste vraag in die podcast is, hoe maakbaar is onze gezondheid? Ja, eigenlijk is het een beetje de feiten en de fabels rondom gezondheid een beetje proberen te ontkrachten door in gesprek te gaan met allemaal wetenschappers over verschillende hordes in ons leven die we tegenkomen op het vlak van gezondheid. Gewoon vanaf je, nou ja, voordat je geboren wordt tot aan je dood. En wat ik nu al mee heb gekregen in de eerste paar podcastseries die we hebben gedaan, is dat er eigenlijk elke keer uitkomt dat we onderdeel zijn van de natuur en dat biologie staat voordat we afhankelijk zijn van de omgeving. Dus wij zijn afhankelijk van onze omgeving en onze samenleving. Dus ja, je hebt DNA. Ja, je hebt je eerste 1000 dagen. Ja, je hebt sporten en gezond eten, wat gezond eten dan ook is. Maar de samenleving en de omgeving waarin we ons begeven, bewust, onbewust, volledig naar onze eigen zin of met tegenzin, dat is van zo'n grote invloed dat dat eigenlijk bijna niet opweegt tegen alles wat er in onze genen vastzit. En wat we meekrijgen van nature, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk heel hoopvol. Zonder dat het een maakbare wereld of gezondheid gaat opleveren. Want dat is het helemaal niet. Het is niet op te lossen met crèmpjes en goede muziekjes en de juiste opleiding. Maar wel met voor elkaar zorgen en de mens als onderdeel van de samenleving zien. En dan hoeven we echt niet terug naar de tijd dat de voor de verzuiling en dat de dominee bepaalt wat er wel of niet gebeurt in de slaapkamer en in de rest van het huis. Dat hoeft echt niet. Maar waar we nu zitten, dat is ook wel weer heel erg ver uit de bocht gevlogen. Ben je ooit wel zelf tegenaan gelopen, tegen de maakbaarheid van je gezondheid? Ja, ja, ik dacht toch echt dat ik gewoon kon eten en mocht eten wat ik zelf wilde. Ik vond het al lastig genoeg als kind dat ik echt halal moest eten en dat ik heel veel dingen niet mocht proeven. Dus ik had een hele periode dat ik dacht van, nou, ik mag eten en drinken wat ik wil. En toen kwam ik erachter door schade en schande en echt doodziek worden, dat ik en lactose intolerant was en een B12 tekort heb. Dus ik kan helemaal niet zomaar alles eten en drinken wat ik wil. En dan komt er ook nog een overgang bij. En dan was ik al jaren, had ik eigenlijk plantaardig. En toen kreeg ik echt cravings naar kaas en vlees. En mijn B12 ging ook weer echt helemaal slecht. Dus ben ik weer echt veel meer vlees gaan eten dan wat ik in de laatste jaren heb gedaan. En dan denk ik, ja, dus mentaal kun je allerlei dingen wel willen. Of het klinkt hip. Maar soms kan het gewoon niet anders. En dat is wel, dat ik denk van ja, ik ben zogenaamd best wel bewust en ik weet best wel veel. En dan kom je er elke keer achter, je, maar dat wat ik weet klopt eigenlijk helemaal niet. Want dat weet ik doordat ik dat ergens op TikTok voorbij heb zien komen. Of is iets wat wordt verteld, maar het is misschien wel helemaal niet waar. En dat vind ik wel heel fijn van het spreken met al die wetenschappers, is dat ze gewoon met echt goed gefundeerde antwoorden komen. En zelfs die antwoorden, dat vind ik dus heel mooi van mensen die er al 30 jaar mee bezig zijn, Spinoza-prijzen winnen, dat ze dan zeggen, ja, maar de omgeving, ja, de samenleving, we zijn verantwoordelijk en niet ik. En niet één moeder is verantwoordelijk voor een wel of niet gezond kind afleveren. Dus ook al rookt ze, of ook al zou ze, ik weet niet wat doen, wat wij allemaal zeggen is niet gezond, wat vervolgens de samenleving met haar kind doet, is minstens of eigenlijk nog meer bepalend. Want de hele term ook gezond eten, dat is al heel lastig. Wat je daaronder verstaat. Ja, want wat voor jou gezond is, is niet per se voor mij gezond. Mm. En wat voor mij gezond was is misschien niet meer gezond. En natuurlijk zijn er leidraden. Natuurlijk weten we dat alles waar te voor staat is niet goed. Eten wat je grootouders nooit hebben gezien. Moet je ook echt over gaan twijfelen of dat nog wel heel goed voor je is. Dat is wel een mooi criterium, inderdaad. Ja, er zijn zo'n paar van die dingen. Zo van eet geen eten wat je oma ook niet kende. Maar zelfs daarin probeer ik altijd heel erg op te passen dat ik niet verzeild raak in een wereld die ook gepolariseerd is. Want, ja, ik weet niet of je daar tijd voor hebt, maar binnen het hele voedselsysteem, zeg maar, ons voedsellandschap, bestaan een soort twee stromingen. En de ene stroming is de profeten en de andere de tovenaars. En de profeten, dat zijn slow food. Ik weet niet of je die beweging kent vanuit Italië. Dat is kleine boerenbedrijven, groen, gezond, nou, dromerig, ouderwets. Dat is een beetje de profeten. En dan heb je de wizards, dat is Universiteit Wageningen. En technologie, NGO's, kassen, varkenshotels. En die twee werelden die hebben jarenlang een soort van tegen elkaar gestreden. Terwijl ik geloof heel erg dat we in het midden moeten zoeken. En ik ben niet alleen hierin. Er zijn echt heel veel mensen met mij van wie ik dit ook allemaal weer leer. En daarin zeggen we eigenlijk, we kunnen niet zonder elkaar. Dus de technologische kennis en vernieuwing hebben we nodig om al die miljarden mensen op de wereld te kunnen voeden. Maar dat droomplaatje hebben we ook nodig om voor elkaar te willen zorgen. En om te zorgen dat we niet uitschieten in dat we alleen nog maar van pilletjes gaan leven. Want we zijn wel gewoon mensen. En wij mensen zijn een soort dieren in de natuur. Ja, met ook onze wensen. Weet je, dus het is niet zo dat wij een soort machines zijn. En ik ben wel blij dat we nu de wereld zo in beweging is en zo aan het opschudden is. En met klimaatcrisis letterlijk. En wereldoorlogen en mensen die honger hebben. En mensen met overgewicht. En mensen met overgewicht die ondervoed zijn. Arme mensen in een mega rijk land als Nederland. Weet je wel, er gebeurt zoveel. En dat zorgt wel voor vooruitgang. Dus hoe pijnlijk ook en hoe oncomfortabel het nu ook voelt, ik heb wel heel erg het gevoel dat we nu bijna aan de tipping point zitten. Dat we wel de betere beslissingen gaan nemen, omdat we niet anders kunnen. En hoe heeft dit alles en die nieuwe inzichten, hoe heeft dat jouw manier van koken beïnvloed? Hoe anders ben jij gaan koken in de loop der jaren? Nou ja, ik ben zeg maar begonnen als Marokkaans Winterswijks meisje. Dus vooral Marokkaans en het Winterswijkse. Dus de stampotten of de gerechten van de pakjes en de supermarktmagazines. En daarna ben ik de hotelschool gaan doen. Dus toen heb ik jarenlang echt wel klassiek Frans gekookt. En gangen en panties aan en een rokje. En dan naar de sterrenzaken toe. Letterlijk. En daar heb ik echt jaren van genoten. Echt genoten. En ik denk de laatste misschien 15 jaar, als het niet nog wat langer is, heb ik dat gewoon niet meer. Ik ga nog heel af en toe naar een mooie sterrenzaak. En dan kan ik echt wel genieten zoals ik geniet van naar een kunstmuseum gaan. Maar ik ben wel heel erg weer terug naar de basis van echt eten. En ik vind het nu veel mooier om echt eten te proeven. Gewoon hele pure ingrediënten om te weten waar eten vandaan komt en wie de verhalen zijn van de mensen die dat eten koken. En waarom gaan bepaalde gerechten mee hier naartoe en welke niet. En dat je ziet dat eten echt politiek is. En, wij hadden het net ook over Koreaanse keuken. En daarin zie je dat het ook een politiek instrument is. Het is een manier van een land om zich om een hele goede PR aan te meten. En je merkt dat dat werkt. Ik bedoel, ik associeer Korea echt alleen maar met heel lekker eten. En er zullen ook wel mensen zijn die het met gezichtsverzorging en zo of muziek associëren. Maar voor mij, het is echt door het land geladen als een hele mooie eetcultuur met mooie ingrediënten. En als je daar energie en tijd in stopt, dan zie je dat wij in een land als Nederland, heel ver weg van Korea of van Marokko, al die ingrediënten gewoon in de supermarkt kunnen krijgen. En dat vind ik heel tof. Want daardoor ben je misschien eerder geneigd om te kijken naar wie zijn Koreanen nu eigenlijk en waar komen ze vandaan en hoe komen ze nou in Nederland of waarom niet. En dus door dat eten ga je misschien wel weer hele andere vragen stellen. Ja. En dat is dan vooral voor jij als eter. Maar mijn vraag is eigenlijk van hoe beïnvloedt het jou als kok? Nee, als kok beïnvloedt het mij dus dat ik geen gekke gangetjes meer kook. Ja. Ik kook heel erg dat ik wil weten waar mijn ingrediënten vandaan komen. Heel basic. Dus je staat eigenlijk al veel meer stil bij het verhaal achter ieder ingrediënt. Ja, en je en kookt veel bewuster. Ja, en samen zitten aan tafel. Dat vind ik nu veel belangrijker dan dat ik kan laten zien dat ik allemaal technieken en zo in huis heb. En daar ben ik echt helemaal niet meer mee bezig. Maar wel met dat ik achterkom dat ze in Winterswijk roti niet kennen. En had ik gewoon gevraagd bij allemaal familieleden. En zo, weten jullie wat roti is en kennen jullie dat? En als ik vraag peper en zuur erbij, wat zeg je dan? Nou ja, geen antwoord. Dus dan organiseren we een groot roti-feest. En dat vind ik heel leuk, want dan komt er dus meer bij dan alleen maar dat lekkere roti, de rottiplaat en het eten van roti met je handen is al een feest. Maar als je dan dus ook kan afvragen, waarom wonen er eigenlijk geen Surinamers in Winterswijk? Ja. En hoe komen ze dan wel in de rest van Nederland? En wat is Kitty Kotti? En weet je, je krijgt een gesprek ook met kinderen die veel verder gaat dan het eten van die maaltijd. En dat vind ik nu als kok ook veel belangrijker. Dus als eter, maar ook echt absoluut als kok. Ja, dus het is eigenlijk die eerste stap om elkaars culturen te leren kennen. Dat kan dus heel makkelijk door eten. Ja. En doen we dat te weinig, vind je? Eten gebruiken om elkaar te leren kennen, om die verbinding te vinden? Ja, het zijn twee stromingen bijna. We geven heel veel geld uit aan eten. En we gaan ook heel graag uit eten. Maar tegelijkertijd samen aan tafel zitten en praten en gewoon genieten van het eten en leren van wat we eten, dat gebeurt niet altijd. Het is niet inherent met elkaar verbonden, helaas. Nee, ik vind het wel een goed punt wat je zegt, ook dat we, ook als we uit eten gaan, dat we eigenlijk te weinig stilstaan bij wat er in de keuken gebeurt en wie daar in de keuken staat. Ja, als je heel goed oplet, zegt dat heel veel over een land. Echt, de discriminatie en racisme is in Nederland nog steeds niet afgelopen. Vaak zijn de eigenaars van zaken zijn witte Nederlanders en degene die in de keuken staan af te wassen zijn vaak toch nog steeds zwarte jongens, ook in Nederland. In het buitenland al helemaal is dat echt heel overdreven zichtbaar. En op zich, ik heb ook jarenlang afgewassen. Ik vind niet dat er wat mis is met afwassen. Ik vind wel dat er wat mis is met als ik geld zou verdienen aan een, welke cultuur dan ook, restaurant. Maar dat degene van wie die eetcultuur is, er geen profijt van hebben. Dus een Vietnamese restaurant, dan moet een Vietnamese kok in de keuken staan. Ja. Idealiter. Idealiter wel. En het klinkt heel rigide. Dan klinkt bijna zeg maar van nou, Nadia, doe eens even aardig. En ik bedoel dat niet eens onaardig of asociaal, maar meer zo van, het is in Nederland gewoon nog niet eerlijk verdeeld. Dus er worden gerechten en ingrediënten misbruikt, omdat het trend is en hip is en je geld kan verdienen, door bedrijven en mensen die daar het geld voor hebben. En de mensen die er eigenlijk mee vooruit zouden kunnen komen in hun ontwikkeling, of van wie het cultuur is, die daar een heel verhaal en identiteit aan hebben hangen, die wordt het ontnomen. Omdat we een ongelijk systeem hebben. Dan komen we weer uit op, als we een eerlijker systeem zouden hebben, gewoon hier in Nederland, dan zou het wel kunnen. Dan maakt het helemaal niet uit wie de eigenaar is van die zaak. Maar dat is het gewoon echt nog niet. Nee, dus ik moet nu ook meteen denken van kimchi wordt nu ook geproduceerd door Kesbeke. Ja. Een oer-Hollands bedrijf. Ja, en dat vind je hem lekker. Nou, nee, niet echt. Maar dus eigenlijk zeg je van, dat zou gewoon een Koreaans product moeten zijn, wat gewoon uit Korea komt. Ja, nou, ik ken toevallig een hele leuke, een Koreaanse, met Koreaans-Iraanse roots, met wie ik voor binnenstebuiten kimchi heb gemaakt en wie mij alles heeft uitgelegd over kimchi. Zij krijgt ook een kans om in Nederland een productlijn op te zetten. Als Kesbeke haar zou benaderen, bijvoorbeeld. Van jij hebt die kennis, jij hebt die kennis, jij hebt het verhaal. En het verhaal en de kunde. En de liefde. En de liefde. En ik betaal jou in wat hij ook betaald zou krijgen voor zijn kennis en kunde over de Amsterdamse manier van inmaken. Dan begin je aan een gelijkwaardig proces. Dus ik weet niet of dat daar gebeurd is, of dat zij gewoon gedacht hebben, het is een soort van inmaken, en het scoort en het is hip, dus we gaan daar geld mee verdienen. Dan vind ik het echt fout. En dat durf ik ook gewoon echt te zeggen met een hoofdletter fout. Maar erken jij dat jij dat helemaal niet weet en dat jij niet weet hoe je dat moet doen en wat het verhaal erachter is, en je wint daar informatie over in en je betaalt die mensen er ook naar, dan ja. Maar ik heb gewoon aan de lijve gemerkt hoeveel het je op kan leveren als biculturele Nederlander, als je de kans krijgt om kookboeken te mogen maken, om een productlijn te mogen hebben in een supermarkt, om een tv-programma te mogen presenteren. Het heeft zoveel invloed voor hoe jij je kan ontwikkelen in een land en hoe jouw kinderen het gaan krijgen. Dus als ik die kansen niet had gekregen, had mijn kind ook een andere manier van leven in dit land gekregen. Dus ik vind het ook echt dat het onze plicht is om te zorgen dat ik niet alleen maar een weg plaveij voor mezelf. Maar oké, dus de Arabische keuken in Nederland is bekender geworden. Er mogen meer mensen zijn. Moet ik niet alles gaan toe-eigenen omdat het voor mensen zo makkelijk is? Want ja, Nadia Marokkaans en doet wat bij binnenste buiten en zo. Dus dan vragen we Nadia wel. Nee, er zijn nog meer mensen die de Arabische kunnen doen. Dus vraag die, want dan maakt het voor hen weer mogelijk om misschien een tv-programma te doen of een kookboek uit te brengen. Dus het is gewoon niet goed als we alles bij één of twee mensen houden. En als ik dan met die blik, zeg maar, aan restaurant denk en door de supermarkt loop, dan vindt er dus volle bak culturele toe-eigening plaats in die culinaire wereld. Ja, ja, en daarom zeg ik ook altijd, culinaire toe-eigening bestaat echt. En het is best breed, zeg maar, voor de invloed die het heeft. En dat wil niet zeggen dat ik thuis niet Vietnamees, Koreaans, Japans gemixt met Marokkaans, Nederlands, Achterhoeks mag doen. Je mag thuis doen wat ik wil. Dat is anders, want dan verdien je er geen geld. Precies. Ja. Dus thuis mag je doen wat je wil. Je mag eten wat je wil. Je mag eten hoe je het wil. In je naki of aangekleed met mensen in je uppie. Maar het moment dat je geld verdient aan andermans cultuur, of dat nou eten is, gerechten, kleding, wat dan ook, dan heb je daar rekenschap over af te leggen. Ja, 6 jaar geleden, onze eerste ontmoeting op de Javastraat, was, kan je wel spreken van liefde op het eerste gezicht. En wat begon als een zakelijke samenwerking voor de couscousbar, is uitgegroeid tot een hele mooie vriendschap, eigenlijk familie. Je bent echt een warme bad en ik heb jou de afgelopen 6 jaar echt heel goed leren kennen. En er zijn veel dingetjes veranderd. En de grootste ding die wel veranderd is, is jouw verhuizing vanuit Almere naar Winterswijk. En wat heel zorgelijk was in het begin, want je hebt toch 2 zaken in Amsterdam, heeft ons eigenlijk nog dichter bij elkaar gebracht. Je logeerpartijtjes bij mij zorgen ervoor dat we eigenlijk nog meer in verbinding staan. Dat maakt het nog een extra feestje met jou. Ja, ik ben gewoon heel erg trots op jou. En ik moet er ook heel vaak om je lachen. Zeker om je financiële rompenslomp. Ja, ik waardeer je. Love you. Hoi, hoi. Ik ben gewoon echt geëmotioneerd. Dit is dus die overgang, denk ik. Wauw. Och, wat lief. Dit is mijn Samira. Ja. Ik ga straks ook weer bij haar logeren. Ja? Oh. Ja. Die hebben we samen dus de couscousbar. Ja. Goh. Wat is het geheim van goede couscous? Stomen. Ja, het is niet zo heel ingewikkeld. Heel veel liefde erin stoppen met je handen en stomen. Heb je wel eens gehuild naar aanleiding van een gerecht? Wat je hebt geproefd? Echt huilen niet, maar wel dat ik echt helemaal van slag was. Ja? Ja. Welk gerecht was dat? Nou, de eerste keer pho in Vietnam. Dan moest ik wel echt, dat ik echt dacht, wauw, soep kan gewoon dit zijn. Ik wist echt niet dat dat met soep was. En hetzelfde had ik met hummus in Palestina. Want hummus in Nederland is toch heel erg snel dat bakje met cruditeen en zo. Of op een broodje gegrilde groenten. En daar is het gewoon een ontbijt. En er was in Jeruzalem zo'n oude Palestijnse man. Die zat de kikkererwten zo in een grote vijzel te stampen met tahina en wat citroensap. Kregen we allemaal ingemaakte groenten bij. En versgebakken brood, van die pita broodachtige. En dat was ontbijt. Nou, echt verrukkelijk. En daar kan ik echt nog steeds wel naar smachten. Als jij 1 gerecht zou mogen doorgeven aan... Je hebt een zoon, hè? Ja. Welk gerecht zou dat zijn? Als ik hem zou interviewen over zoveel jaar... van welk gerecht doet je aan je moeder denken? Ja, ik denk toch dat hij gaat zeggen couscous. Ah. Maar stiekem hoop ik dat hij... maar hij bakt nog geen brood. Eigenlijk moet hij zelf veranderingen in gaan brengen. Want hij houdt wel heel erg van brood. En hij deed het ook wel met zijn oma van vaderskant. Maar met mij heeft hij eigenlijk nog nooit echt brood gebakken. bedenk ik me nu. Wel couscous, maar geen brood. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou ja, heel grappig, want ik heb dus bijna al mijn servies en spullen weggedaan bij die verhuizing van Winterswijk naar Amsterdam. Almere-Amsterdam naar Winterswijk. Dus bijna al mijn spulletjes zijn al weg. Of de paar spullen die ik nog heb zitten in dozen. Dus ik heb daar al heel erg afstand van gedaan. Ja. Maar omdat ik dus de hele tijd in auto's zit, heb ik allemaal van dit soort herbruikbare bekers voor mijn koffie en thee. Ja. Dus het heeft en de waarde van het loslaten van al mijn spullen uit Almere. En dat heeft dus voor gezorgd dat ik allemaal hervulbare bekers heb. En deze is wit onderweg. Met een roze deksel en staat Billy op? Ja, bring me back. En het is echt de bedoeling dat je dit niet weggooit. Daarom heb ik de meerdere, zeg maar, ook van mijn zoon in plaats van een hele mooie gekregen voor kerst. Dus dat ik niet overal onderweg papieren, bekertjes en bakjes gebruik, maar gewoon mijn eigen beker. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Nou ben je aan het ontspullen, geloof ik, hè? Want ja, je gaat heel erg, kleiner wonen. En dit is de beker, de Washington beker van Charles Groenhuizen. Okay. Die lange tijd correspondent was in de Verenigde Staten. De bonbonnière van Birgit Lewis met bonbons erin. Want ze wil gezonder het nieuwe jaar in. Okay. En dit is de ring van Zaire Krieger, schrijver. Ja, dan weet ik het wel. Ja, ik vind die ring prachtig, maar ik weet niet of die me past. Oh, nou, probeer maar. Hij is doorzichtig met blauw. Kijk, hij past. Oh, hij past staat gewoon, heel mooi. Ja, dat doen we die. Ik weet niet. Lekker klein, compact. Ja, daarom. Nou. En ik draag ook sieraden, dus het kan. En deze maakt niet zoveel lawaai. Nee. Mijn armbanden heb ik net af moeten doen. Ja, ja, precies. Nee, dankjewel, Zaire, en dankjewel, jij. Ja, alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. Fairuz? Ja, Fairuz. Habaytak? Oh, habaytak. Ik heb je lief gehad. Of ik hou van je, eigenlijk. Want je gaat geen sokken meer wassen, zei je? Nee, nope. Wat is er zo erg aan sokken wassen? Nee, ik was nu de hele dag weer sokken. Ik woon in een gezin met 4 kleine kinderen. Dus ik ben de hele dag sokken aan het wassen. Maar ik bedoel meer, ik zie mezelf gewoon niet meer samenwonen met iemand. Nee, ik zou het echt heel gezellig vinden. Gewoon een lekkere knul. Maar iemand sokken wassen, nee. Dankjewel, Nadia Zerouali, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. Radio 1.